yağmur ağlıyor ikimiz için. Hem ağlıyor hem siliyor mazi. Kaderim değil, hayal oldum şimdi. Aşkımız bitti masallar gibi. Kıymetini çiçekleri gibisin temiz. Sen de bulmuştum aşkı ben henüz. Son bir bu sever hatıra kalsın. Sen yokken gönlüm yanımda sansın. Kıymetini çözemedim.